anasema Muadh, yarfa'u Allahu bil ilmi aqwaman, Allah anawanyanyua kwa ilmu watu. Allah anawanyanyua kwa ilmu watu fayaj'aluhum linnasi qada, Allah anawajalia hao watu wenye ilmu, Allah anawafanya kuwa ndio viongozi, viongozi wa misikiti, wa madaris, viongozi wa jumuiyati mbalimbali za Waislamu, viongozi wa kinchi wanasema mambo ya Waislamu, watakiwa wawe ni watu wasomi, wao wamesoma, wana ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu anawanyanyua watu na wanawafanya viongozi, waima, na wanafanya ndio maimamu, kwa maana ndio wanaoongoza wengine. Yahtaduna bihim, watu wanaongoka kupitia maulama, watu waliosoma. Wayantahuna ila ra'ihim, lakini watu watakiwa wakome, waishie, wakome mambo yao kwenye ra'i za maulama, ra'i za wasomi. Yani wewe mambo yako usimalize nyumbani, watakiwa utafute msomi wa kweli, mambo yako umalize kupitia msomi. Wewe sio msomi, mimi nina kadhaa, nitakufanya hili kwa mujibu wa mafunzo ya dini yetu, hili jambo likoje. Ndio jamii yatakiwa iishi hivyo, ijue kuna watu ni wasomi, kwanza wawepo wasomi, ijue nafasi ya wasomi, mambo yao wakome kwa ra'i, au waishilizie, wayamalize kwa ra'i za maulama, ra'i za wasomi. Haya ndo maneno ya Muadh ibn Jabal. Ndugu zangu, ni maulama wana nafasi kubwa sana katika jamii yoyote, na miongoni mwa misingi ya ahli sunna ni kuwatukuza maulama. Miongoni mwa misingi ya ahli sunna ni kuwatukuza ahlul ilmi, maulama. Jambo hili kwa ahlu sunna laeleweka, na mara kwa mara mashekhe zetu katika minasabati mbalimbali wanaeleza heshima ya maulama, na Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah anawanyanyua au atawanyanyua wale ambao wameamini katika nyinyi na wale waliopua ilmu daraja. Maulama wana nafasi kubwa sana katika kuiongoza jamii. Maulama ndio warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathul ilma faman akhadhahu bihadhin wafirin. وكما قال عليه الصلاة والسلام معلما ndio warithi, ndio warithi wa mitume, wamerithi na mitume haikurithisha dinar wala dirham, mitume haikurithisha watu mali, mitume imerithisha watu ilmu. Atakayechukua ilmu akaichukua mirathi al-anbiya, mirathi ya mitume, mtu huyo amechukua jambo hilo kwa hadhi iliyokuwa kubwa, amechukua hadhi kubwa sana. الإمام ابن القيم رحمه الله كتك مفتاح دار السعادة أنا منين وأنا يسمى. فهذا من أعظم المناقب لأهل العلم حيائي لفظه لحديث السماء فجو العلماء ورثة الأنبياء. أنا سمى الإمام ابن القيم فهذا من أعظم المناقب لأهل العلم. هلي نكتك صفة بورة صفة نزوري زجو كبسة أو كوبا كبسة كأهل العلم. فإن الأنبياء خير خلق الله تعالى وصاب الأنبياء منبين جو بورة يفيون بفي الله. فورثتهم كوارثي ومنبي خير الخلق بعدهم، وأنجبور في أمبه بعد يا متومه، yani wale waliochukua mirathi kutoka kwa mtume, waliomrithi au waliorithi mitume, wale ni bora ya viumbe baada ya mitume. Kwa kuwa mitume ndio bora ya viumbe, basi waliorithi ile mirathi ya al-anbiya wao ndio bora ya viumbe baada ya nani? Ya manabii. Pamoja na maneno ya Imam Ibn al-Qayyim, walamma kana kullu mawruthin, pale ilipokuwa kila anayerithiwa, yantakilu mirathuhu ila warathatihi, kila anayerithiwa ile mirathi yake yahama yenda kwa wale wanaomrithi. Idh humu alladhina yaqumuna maqamahu min ba'di, sababu wale wanaorithi mirathi ya wazee wao, mfano amekufa baba au mama, wale warithi wale ndio wanasimama sehemu ya yule wanayemrithi baada yake. Walam yakun ba'da ar-rusul, la hakukuwa baada ya mitume, man yaqumu maqamahu au maqamahum, hakukuwa baada ya mitume au baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yule ambaye atasimama maqam, sehemu ile ambayo walikuwa wamesimama al-anbiya au amesimama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi tabligh, katika kufikisha, ma ursilu bihi, yale ambao wametumilizwa wale mitume, illa al-ulama, isipokuwa wanaochuoni. Mtume sallam ameshafariki na wahyi umekatika na mitume ishamalizika. Watakaosimama maqamu ya al-anbiya ni al-ulama, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim. Na wao ndio wamechukua mirathi ya al-anbiya. Kwa kuwa al-anbiya ndio bora, na wao watakuwa ndio bora ya viumbe baada ya nani? Ya al-anbiya. Sikiliza maneno wanaochuoni, alafu utasikia harufu mbaya za watu mahizbi, namna wasivyoelewa maneno ya wanaochuoni, wasivyotaka kuifuata haki. Maulama ndio bora ya viumbe baada ya al-anbiya. Kwa sababu gani? Sababu wao wamechukua mirathi ya nani? Ya al-anbiya, na al-anbiya wao ndio bora ya viumbe. Tuko pamoja? Kanu ahaqqa an-nas, basi wao wamekuwa ndio ahaqqa an-nas bimirathihim. Maulama ndio wana haki zaidi kwa watu kwa mirathi ya al-anbiya. Wa fi hadha tanbihu, anasema al-Imam al-Qayyim, na katika hili kuna tanbihi, kuna angalizo, kuna uzinduzi, ala annahum aqrabu an-nas ilayhim, kwamba hawa sasa maulama hawa ndio watu wa karibu wa manabii. Kwa nini? Fa inna al-miratha, kwa sababu hakika mirath inma yakunu li aqrabi an-nasi ila al-mawruth, mirathi yawa kwa wale watu wa karibu wanaerithiwa, au sio jamani? Akifa baba wanaorithi, kuna watoto, mke, hivi kama kuna mama wa yule baba alokufa au kadha, wale watu wa karibu ndio wanomrithi. Haizi toka mtu wa mbali huko. Hata kama in shekhe lako limekufundisha sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, lakini kafa baba yako na wewe ni mtoto wa kiume, madha uko peke yako, mali zote wapo wewe. Sasa utaamua tu, hii sadaka ngoja nimpelekee shekhe wangu, kwenye magari 10 kwa shekhe wangu nimpe moja, na yule shekhe wangu yule nimpe nyumba moja, lakini mali zote utarithishwa wewe, sababu wewe ndo aqrabu an-nas lil-mawruth, wewe ndo mtu wa karibu kwa wale, kwa yule anayerithiwa. Angalia, al-Imam al-Qayyim anafanya istinbat. Hivyo pia watu wa karibu wa mitume ni kina nani? Ni al-ulama, kwa sababu wao ndio wamechukua mirathi ya al-anbiya. Na kama katika mambo ya kidunia kwamba warithi ni watu wa karibu wanaerithiwa, basi al-ulama ndio watu wa karibu wanaerithiwa, na wanaurithiwa hapa ni nani? Ni al-anbiya. Tuko pamoja wazee? Lafu jitokeze jitu jinga eti niseme tu wani wa Ibn Baz sikipofu tu. Tumeyasikia maneno haya kwa vijana wa Khawarij sana, na tuwasikia watu wengine walikuwa na chuki binafsi. Yule bwana mtablighi mmoja kule Tanzania, kwamba fatawa hizi za maulama kuhusiana na tablighi nchuki binafsi, wanachuki tu watu wa fatawa huku, wanachuki tena ya kuwachukia Wahindi kwa vile aloanzisha jamaatu tablighi muhindi. Mtu amemaliza thanawi tena kwenye madrasa aambiwa inasibisha na sunna, atamka maneno haya mbele za watu msikitini, watu wamekaa, jambo baya ambalo tutaona athari yake. Jamii watu maawamu wanadharau maulama, kitoka hapo ndio wanachuki tu, hamna chochote. Kumbeja shekha ndoka, shekhe, shekhe gani? Hawa watu wanapoa misikiti wanazungumza mambo machafu. Maulama kina al-Imam al-Qayyim, watu walomaliza umri wao katika dini, wasema haya tena kwa mujibu wa adilla. Atokia mtu mjinga kamaliza thanawi, apewa msikiti azungumza maneno mabaya ya kuwasema wanaochuo, au atokia mudiru azungumza maneno baya kwa ahli alilm. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, fa inna al-miratha inma yakunu li aqrabi an-nasi ila al-mawruth وهذا كما ثبت في ميراث الدنيا والدراهم. هي اللي كما اللي ثبتي ketika mambo ya dunia na darahim, pesa na mali. فكذلك هو ميراث النبوة. بس hivyo hivyo ndio mirathi nubuwa, wanaurithi ilmu itokayo kwa al-anbiya, hao ndio watu wa karibu wa manabii. والله يختص برحمته من يشاء. الامام للقيم انا سمعنا الله انا وحسش برحمه زكي ولي انا واتاك سي watu wote. فيه ايضا anaendelea kusema pia katika hii hadithi kuna kitu, yani kuna tambihi, kuna amru lil umma, kuna amri kwa umma, yani umma unaamrishwa bitaatihim, kuwatii maulama, واحترامهم نكو هشيمو مع علماء, وتعزيرهم نكو تكوزا كو هشيمو كو ونغمكونو كو سبوت كو تيانغوفو مع علماء, وتوقيرهم نكو هشيمو وإجلال كو تكوزا مع علماء وإجلالهم, فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم. فإنهم كسبوا ورثة من هذه بعض حقوقهم, واو كسبوا ورث و wale ambao hizi ndio baadhi ya haki zao. على الأمة kwa umma, al-anbiya ndio warithi wa wale ambao wana haki kubwa kwa umma ambao ni al-anbiya. Sasa hao wamerithi ilmu kutoka al-anbiya. Wa khulafa'uhum, na maulama ndio makhalifa wal anbiya, fihim kwa hao al anbiya. Wa fihi tanbihun, pia ndani yake kwenye hadithi hii kuna tanbihi, ala anna mahabbatahum min ad-din. Tusikilizane, msije mkaghurishwa na wa mahizbi au ahalul bid'a, wote kwa asnafi zao wamewadharau maulama, si mashia, si masufi. Sikiliza, sufi waweza msemea maneno ya alim tena katika sahaba. Kifano al-Imam Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, katika riwaya ameipokea al-Imam al-Bayhaqi, anasema hivi: ad-dufu haramu, dufu haramu, na mlango uloruhusiwa dufu ni mlango finyu kwa wanawake katika minasaba maalum ya faragha. Huyu ni Ibn Abbas anasema al-kuba, kuba ni at-tablu, haramu. Anasema mizmar, ile nai nzumari wasoma watu kwenye maulidi, kwenye samaa, akitu wanaita samaa, japo ita samai wenyewe, samaa. Anasema haramu. Haya ni maneno ya nani? Ya Ibn Abbas. Ameyataja al-Imam al-Bayhaqi ambaye ni mshafi. Weza mpa mtu yeye akawasikiliza maneno ya shekhe wake, yani alim katika ashabi Rasulillah, anasema dufu haramu, lakini unamkuta mwanaume akaa piga dufu, na ukimwambia yeye ana maneno ya shekhe, ana shekhe lake. Naweza kukuuliza, kwa hiyo mashekhe wote anakusoma, yani al-habibu fulani anakusoma, kwa hiyo atakwenda motoni? Angalia, azidi kwenda masiavogomea. Qala Ibn Abbas yasema hivi, lakini kabla dhalika sema na mtume kuhusiana maasif haram, hizi alati zote za muziki si haram, na naishi katika mizumari, Sengio yeye maneno ya mtume, maneno ya maulama, masahaba, hana time na. Na watu wako hivyo. Hawana wakati. Hawana heshima, hawaelewi yani, wanaishi tu wao kivolo volo, bora siku zende. Sheikh wake yule wa tariqa nafasi kubwa kuliko bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, nafasi kubwa kuliko masahaba na tabi'un, ulama aima. Anasema fihi tanbihu ala anna mahabbatahum min ad-din, kuwapenda maulama ni katika dini. Sasa akatokea mtu akawadharau maulama, ukamuunga mkono, umekwenda na maji. Makundi yote ya bid'a wanawadharau wanawachua. Si mashia, mashia hawakuungana na masahaba kwa lolote. Tafsiri zao zote, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, wanasema ni Aisha. Yani baqara pale nani? Eti Aisha. Angalia ujinga. Hawa watu kule walikwenda wakati wa Musa. Subhanallah. Ambwa yule nani? Ni Aisha. Tafsiri hiyo kasema na wao hawana wakati. Wao wana tafsiri zao na maulama hawana nafasi. Ukienda masufi ndio usiseme hadithu wala haraj. Hawana haja. Wao wale mashekhe zao wamefanya takdis kwa wale mashekhe zao. Na kuona una ilmu kubwa. Wengine wakafikia, kuna bwana mmoja anasema kama huko kuna bazi, hapa pana baza watu. Kama huko Saudia kuna Ibn Baz, huna fihi bazawat. Bas. Na hakuna chochote wallahi. Ukimsikiliza mtu hivyo anavyosema atauelewa. Hiyo elimu ukimsikiliza, labda kwenye lugha tu na kusoma mashairi na kutunga kasida waweza wengine. Lakini elimu za usuli hamna chochote. Huyo mtu asema basi mimi nitaingia na shekhe langu motoni. Nitakwenda kumwambia kumbe hii ilikuwa haramu, wewe unaambii shekhe huyo tena ambua shekhe kakaa miaka 40 chini ya mwembe, miaka 40 afundishwa na wengine. Ah, mashekhe zetu ta mashekhe videvu wamekwenda Saudi, wamepoa eti certificate zina rangi tatu, blue, nyekundu. نعم فيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين نكوى تكيا ونوى تواني نجام ونلو بنغانا ندين كوى بنا ونوى تواني ندين نجام ونكوى تكيا ونوى تواني لبنغانا ندين كنا سالم برهياني هاو Salim Barahiani kule Tanzania mamjua, hizbi mkubwa kabisa. Hivi karibuni nimesema siku mbili hizi mashekhe walikuwepo kule. Mimi roho ilikuwa yanuma, niko pale Msambweni, roho yanuma, bwana ajua roho yanuma. Ametukana wazi, sababu sisi tuna ushahidi toka mwaka 2000 twasoma kwenye mahadi ya Salim Barahiani, tuna mambo mengi tuyajua. Hayo mapambano na dawa tu salafia, sisi tuko ndo wanafunzi tukaa mbele. Tukana Sheikh Mukbil kama mtu mmoja mjinga hivi. Huyu alikuwa khariji, ajisemea tu. Na ndio maana huyu Kasim Mafuta alikwenda kwa kaja na zile ukhawariji ufulu ya Sheikh wake. Ajisemea tu, Sheikh Mukbil wewe. Hebu tazameni khair aliyofanya Sheikh Mukbil katika nchi ya Yemen. Ashuhudiwa na maulama kazi aloifanya. Sheikh Arabi amefia kusema toka zama za Abdul Razzaq Sanaan, katika mtu alobarikiwa katika ilmu na dawa na khairi ya sunna ni Sheikh Mukbil. Leo tokia mtu mmoja Salim Barahiani mjinga, mudiru wa taasisi tena kubwa ya kidini, asema huyu alikuwa khariji, alikuwa hana elimu yote zaidi ya mambo ya hadithi tu. Tukupe fatawa wewe za Sheikh Mukbil. Wanafunzi wake wameandika fiqh al-Imam Mukbil, zipo mujalladat na mno. Kini mtu ajitupia tu. alafu eti asema yeye na wenzio walipotoka Saudia walikuja na ilmu sahihi na aqida sahihi ya ahlu sunna wal jamaa as-salafiyin. Salafu utamtukana Sheikh Muqbil? Salafu utamtukana Sheikh Muhammad Aman al-Jab? Salafu utamtukana Sheikh Rabi'i? Matusi ya wazi kabisa. Alafu asema mwenyewe kidogo tu, hakusema sana, kidogo. Lakini baba yako umemsema mangapi wewe? Baba yako ulimsema sana. Utusi wa baba yako mbona watu huoni hata hiyo nusu ya kidogo? Lakini maulama mtu asema tu. Sababu amekosa maelekezo haya maulama. Kuwapenda wanawachuoni ni dini na kuwachukia wanawachuoni ni jambo la pingana na dini. Sasa kama huyu Salim Barahiani na wengineo wako wengi. Wako wengi, sio hawa tu matablighi na kadha. Hawa na maulama wao wanakwenda tu. Hawana kwenda. Tazama tablighi. Hawana maulama, hawana alimu hata mmoja duniani tablighi. Kundi lote la matablighi. Hawana alimu hata mmoja uliosema naye. Waenda tu. Wazee, India, Pakistan, Bangladesh, IPB. India, Pakistan, Bangladesh kwa wazee. Ndio wanachukua fikra, wazee wa fikra. Fikra wachukua huko. Hawana alimu hata mmoja fil alam. Ikhwanul Muslimun, hawana alimu hata mmoja uliosema naye. Hizbu Tahrir, hawana alimu hata mmoja. Masufi pia hawana alim. Umesimama nani upande wa? Sasa mtu anakuja kwa harufu ya sunna kuwaghuri watu na kuwadanganya watu. Na hawa ndio watu wabaya zaidi kuliko masufi katika mlango huu. Sababu watu waanza kumuona ana ndevuni mtu wa sunna, pinga maulidi, pinga hitima, lakini akaa awatusima ulama. Huyu yatakiwa sisi tuvunje kazi. Kuwapenda wanawachuoni ni katika dini, al-Imam al-Qayyim anasema, na kuwachukia jambo hilo la pingana na dini. Kama huwa thabitun, kama jambo hilo linavyothibiti, limaurithi, kwa wale wanaurithiwa. Kuwapenda manabii ni dini au sio dini? Ni dini. Na kuwachukia manabii ni jambo la kinzana na nini? Na dini. Na walorithi mirathi ya al-anbiya, kuwapenda ni dini na kuwachukia ni jambo la kizana na dini. Mtu ameng'ang'ana miaka na mikaka zaidi ya miaka 15 yale yale aliyosema sema. Sasa wewe umesema na nani? Maulama wasema hivi kila siku, ambapo maulama wasema hivi, halafu wewe wasema mtu wa sunna. Mbona huko na maulama? Yaani mtu samtukana Sheikh Muhammad Aman al-Jami kaleta salafia jadida au kaleta al-jamia. Sasa wale walioishi naye kina Sheikh Fauzani, kina Sheikh Rabi'i, kina au huyo Rabi'i ndio pia naye anomtia humo, wale maulama wengine kina Sheikh Al-Uthaymeen wanaeleza hakuna hilo jambo. Mtu anodai yeye anasema yeye ndio salafi original, sababu anasema yeye ndio salafi original. Maana wengine majadida, yeye ndio original pure khalis. Sasa mbona wewe huko na maulama? Hawa si ndio maima? Kina Imam Ibn Qayyim hawa si ndio aima wa masalafi? Si ndio wanaeleza haya? Wewe uko na nani? Alafu atokia mtu mwingine eti atetea huyo. Bwana kama jahazi mpakwa sifa hii. Sifa mnajua nyinyi? Sifa nkitu chanuka sangine hapa kwa ngarawa. Matumbo ya mnyama samaki anaitwa papa. Yaekwa yale ya oza, kama unakwenda pwani siku ya pakwa ngarawa waweza kimbia harufu yake. Kama yani kwa mfano huu bara, yani kama nchombo ngarawa imepakwa sifa, huwezi kuisafisha, huwezi, yanuka. Mangarawa yanuka, na kule kunuka ndio imekuwa sifa ya ngarawa. Ili ngarawa idumu wenyewe waona waitie ule ile haru, ile kitu cha kunuka. Sasa sifa ya bara yani kunuka. Sasa kitokea mtu ataka kumsafisha atapata tabu sana. Sababu miaka ni mingi maneno haya haya. Na ana mengi, la ilaha illa Allah. Ni aibu kwa mtu anajinasibisha na sunna, alafu anasimama yeye ndio wa kwanza kuwatukana wana wachuoni wa ahli sunna. Anasema wakadhalika, na hivyo hivyo muadatahum, kuwafanyia uadui ulama, wa muharabatahum, na kuwapiga vita maulama, muadatun wa muharabatun lillah, ni sawa na kumfanyia uadui Allah na kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala, kama huwa fi mawruthihim, kama vile ilivyo kwa wale waliorithiwa ambao ni al-anbiya. Anasema qala Ali radiyallahu anhu, al-Imam al-Qayyim anasema Ali amesema hivi, mahabbatul ulama'i dinun yudanu bihi, kuwapenda maulama, mahabbatul ulama dinun yudanu bihi. Yani maneno ya nani? Ya Ali bin Abi Talib. Sasa wewe Barahiani na wengineo katika mahizbi, chagueni maneno ya kufata. Kama maneno ya masahaba wanasema kuwapenda maulama, labda hawa wote wanaokashifu si maulama waseme hivyo. Alafu tuseme alim ni nani? Tuambie katika asri hizi maulama ni kina nani wa ahli sunna? Kuwapenda maulama ni dini yudanu bihi. Msanguni ahlul ahwa katika jambo ambalo baya kabisa wanalifanya ni jambo la kutengeneza mazingira kwa watu ya kuwachukia wanawachuoni, na ni katika baadhi ya asalib zao za kuweza kufanya takriri ya yale yao wanayotaka, kupitisha bid'a zao, kueneza bid'a zao, wanatengeneza mazingira watu wawe hawana marja'ia, hawana pa kurudi, hawana kuheshimu, alafu wao wanachukua nafasi kama vile wao ndo wasomi. Miongoni mwa tabia zao ni intiqas, intiqasul ulama. Wanawadogesha wanawachuoni na kuwaangusha wanawachuoni, na hilo ni jambo la watu wa bid'a walianza siku nyingi. Watu katika Mu'tazila, al-Imam Ash-Shatibi katika al-Itisam amenukuu, imenukuliwa anasema kuna mmoja katika ahlul kalam alipokuwa anataka kufanya takrir, kuyapitisha na kuyaeneza mambo yake ya ilmu al-kalam, alichoanza kuwaambia watu alisema, ilm inna ilma Shafi'i wa Abi Hanifata jumlatuhu la yakhruj au jumlatuhu la yakhruj min sarawili al-mar'a. Elimu yote ya Shafi'i, ilmu ya Abi Hanifa haitoki, haipituki nguo ile ya ndani, suruali ya mwanamke. Yaani maana yake wale kina Imam Shafi'i wanachokijua ni mambo ya hedhi na nifasi. Haya mambo hayakuanza leo. Mu'tazila, baadhi ya Mu'tazila walikuwa na maneno haya mengi ya kuwakebehi maulama. Si washawaangusha miamba katika zama? Kwa kishaangusha hivyo, basi wao ndio wanachukua ile nafasi ya maulama. Hii ni katika tabia mbaya sana waliokuwa nayo. Mnaona watu wanaangusha maulama, alafu maulama wa makhawarij wakawa ni kina Osama bin Laden, ni kina Ayman al-Dhawahir na wengineo katika miji hii, wakasimama kama ndio maulama. Vijana, tazama shekhe yule ndio shekhe. Hawajui huko washambu kina Ibn Baz vipofu, hawajui anaoendelea, wana ilmu. Hawa ni ulama wa hadhi tu, ulama salatin. Kwa mashekhe ni kina Ayman al-Dhawahir, kina Aulaq na wengineo, hao ndio maulama mashekhe. Si huko. Ukija kwa masufi ndio hivyo hivyo. Umwakata watu, wao wana watu wao. Wajinga ukiwatazama, lakini ndio amwafanya wasomi wao. Mtu aweza akatukuzwa shekhe. Hao tuliosikia huko waliosema ibadi, akasema hii ni nini yani? Ya nisba. Ha, wapi na wapi ya. Mkichekesho, lakini sheikh kwa bonge la msikiti. Sababu si makosa arudia mara pili, mara hiyo ibadi yerejea tu. Ya uyanisba. Lakini sheikh huyu yaweza wachwa maneno ya Ibn Abbas. Huyu atasema mwenye herizi yafaa, shamsikizi. Aweza sema herizi yafaa. Mtume anasema mtaallaqa tamimatan faqad ashraka, yasema yafaa. Hii ndo tulofikia sisi hapa. Yaani watu maulama, watu wasomi hawana nafasi, wajinga ndio kwa nafasi. Kisha ukaweza kulegeza mdomo tu, kuna staili ya kuongea ukiweza kidogo na maneno matamu na nini, na vile hugusi watu na watu wengine hawapendi kuguswa, basi ndio misikiti wanaoipenda. Nataka kusema. Laini. Takae sehemu ya kama asikiliza Juma Balo taarabu. Huko ala mrungi taratibu. Kisema watu ya sina mmoja ana lake, na lake hili ni la dini letu. So kila mmoja hili sio yako. Hili sitabidi sema nyumba yako, tutasema dini, dini yetu. Si kila mmoja ana lake. Tabia hii mbaya ya watu wa bid'a kuwadogosha maulama na kuchukua nafasi wao kama vile maulama. Kadhalika su'u dhanni kwa maulama, kuwadhania vibaya maulama na kuijengesha au kulijengesha jambo hilo kwa mujitama, ili mujitama iwadhanie vibaya maulama. Lakini husni dhanni inakwenda kwenye nafsi za wao, wanaweza wakasema lolote. Sasa atokia mtu awaacha maulama, lakini asikiliza yule ambaye sio alim, lakini kwa sababu ametengeneza mazingira ya kuwadhania vibaya maulama na kuziweza kudhanisha nafsi zao kwa jamii, kwa wao wanasimama nafasi ya maulama. Na ukiona mtu wa bid'a yuastadil, anayachukua maneno ya mwanachuoni wa haq, basi ukifuatilia kwa hakika ima amefanya batr katika kalamu, geuza geuza au kuchukua baadhi ya maneno kuwasikia mahizbi watu wa bid'a. Qala al-Albani, fuatilia vizuri, ima kageuza au kavunja vunja, kayachukua anayotaka, kayaacha mbele ya nyuma kama tabia ya Kiyahudi. Hafiki kama ni fatawa, aweza asifike mwisho. Au maneno mujmal ya alim, ambao wakati mwingine yanahitaji ubainifu, aweza akastadili nayo. Lakini kwa ujumla hawana heshima na maulama, wakiwa wana maslahi yao, wana mambo yao, wana fatawa zao, wana mambo watakufanya, watasema qala al-Alban, qala Uthaymeen. Na hiyo tabia tumeiona, sababu huyu Barahiyani, huyo Sheikh al-Albani alikuwa akimweleza katika sifatu salah, na akisomesha na mambo ya kutingisha vidole, Sheikh mkubwa kwenye mambo yake. Lakini akirejeshwa katika haya mengine, Sheikh al-Albani kasema hivi kwa Sheikh Muhammad Aman al-Jami, hana nafasi. Hii ndio tabia ya mahizbi ya watu wa kwenye masalihi yao ni maulama, na wakitaka wakati mwingine kuwarudi watu wa haki kwa fatawa zao, basi ujue ukitazama ukifuatilia wanasema ahlul ilm, ima wamefanya batr na al-intiza, kwa maana wamebakia na juz katika maneno ya wanachuoni, au kuna maneno ya wanachuoni mujmal, ajua hapa nitafanya talbis. Hana ahli sunna wanaelewa katika ijmal, ijmal katika makamu ya kubainisha haifai, ni katika wasail ahli albid'a katika takrir batili. Mimi nitamalizia maneno ya mwisho tu, nisiwachoshe watu sana. Nitamalizia maneno ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Sheikh Fawzan anasema nasma'u fi zamanina hadha, si tunasikia katika zama hizi tunazoishi, hafidhahullah yuko hai, man yatakallam fi a'radhi al-ulama, tunawasikia wale wanaozungumza heshima, wanaozitaja kwa vibaya heshima za maulama, tunawasikia. Wanasbihi, na kuwanasibisha wanaochuoni, بالغباء والجهل بقى يواتو تو يعني غبي ni mtu sijelewa elewa na kadha watu tu yani wao si watu na si watu. Yuko mmoja alizungumza kwa tabligh, ana aqulu qala Allah ta'ala waltakum minkum umma, nafu napinga jamaa hapa ndo nini sasa, kwani aya sita kwa mtume? Hiyo aya haikujua masahaba? Wapi masahaba walitengeneza jamaa ya kutoka makundi ile ya kitablighi? Wapi? Yani anta afhamu nnas bikitabillah min rasulillah wa min ashabi rasulillah wa min attabi'i wa immatil huda. Kulikuwa na kundi gani la gura la toka msikiti wa Madina lenda Kuba la masahaba? Kama wakati huo walikuwa watu hawapiki rabna tende zao, wamebeba matende na masufu. usitusema sufuria wakati huo. Wapi umeona? Wapi umeona? Sasa anasema ana aqul waltakum minkum umma, kwa hapa ndo dalili. Wewe mbona msogora hivyo? Yaani hakukua na misikiti wakati wa bwana mtume sasa. Mtume aliwatoa watu jamaat, kama nyinyi mnavyotoa watu jamaat, tena watu kumi kuwe na amiri, baada ya hapo watu watie udhu, waswali rakaa mbili, waombe dua ya pamoja, watoke. Msikiti hadi msikiti. Huku matoa makundi ya wanawake. Wana makundi mpaka masturati bana. Wapi uliona? Wanasema ahlul ilm, Aisha alikuwa na ilmu nyingi kuliko baadhi ya masahaba. Wapi uliona Aisha alitoka na kikundi anafanya dawa? Lakini wao wanatoa mpaka makundi yanake. Alafu dalili walitaku minkum umma. Na anasema hawa wana vitu moyoni. Allah amehamisha jambo kutoka Waarabu limekwenda kwa Wahindi. Ah, watu wamaliza thanawi katika maahidi ambazo zinasimisha na unashangaa. Tunajisemea. Yaani amefikia mtu anafanya istimbat. Yeye hii umma haikufahamika maana yake. Njamaati hizo. Huku na kule. Mafanikio yetu hapa duniani, kaburini, milele kesho akhira ni kufuata dini kamili. Baada hapo Allah kaumba, Allah hivi, Allah kukufanya wewe kwa mwanadamu, kukupa thamani ya dini. Kama hivyo Allah ingetaka kukufanya kuwa mende, uchache wa shukrani tusemeni alhamdulillah. Watu wasema alhamdulillah msikitini. Kwa ajili hiyo nani yuko tayari kwa juhudi ya dini kutoka? Mtu mwingine aza kanyanyua hivi huko yuko tayari. Aona haya. Tutoka tu ndapi sasa? Huu ulikuwa utaratibu wa bwana mtume, hiyo walitakum umma. Hii aya si iliteremka kwa mtume? Hiyo walitakum minkum umma iliteremka kwa mtume. Masahaba walielewa. Wapi walitengeneza makundi? Utaratibu huu si kaoteshwa Maulana Elias? Si mwenyewe ndo anavyosema kaoteshwa usingizini. Sheikh Al-Fauzan anasema watokea watu wanawataja vibaya maulama na kuwanasibisha na ujinga maulama wa adami idraki al-umur, kama wanawachuoni hawajui mambo, ndio wanavyozungumza kama matabligh. Anazungumza yule kijana kwa ujasiri. Alhamdulillah, yani majawabu yake yanakuja. Tulivotoa sisi zile bayanu kuhusu matabligh, wamejibu, wamesema, si kwa maana wamejibu hakika, majawabu yake yanakuja mazuri kabisa. Sema Shafat Wajir, kitabu kile kinaitwaje kinachotahadharisha tabligh, Al-Qawlu Al-Baligh, sema kimejaa umbea na uzanatiq ndani yake. Yote maneno sio yake, ni qala qala qala. Hey, mjinga. Kwani ilmu yapatikana kwa njia ngapi? Tumuulize maulama. Ilmu yapatikana kwa his wal khabar wal nadhar. Sawa sawa wazee, al his wal khabar wal nadhar. الحواس الخمسة sensor organs, watu wanapata elimu kutumia albasar alain albasar alsam' aldhawq walsham wamadha wallams, basi kujua kadhalika alnadhar bahth na istiqra katika mambo kadhalika alkhabar. Sasa wanachuoni akaenda kitabu kwa sababu ya habari ya watu thika, unasema ni umbea na uzanadiq. Yeye unamnasibishia wanachuoni kaandika umbea. Alqawlu albaligh ibn Baz ameeleza kitabu kile ni kitabu cha kurejewa. Sheikh Muqbil, haya yote tutakuja kuwasomea katika maaradhi ya radd na jawabu kwa watu wa matablighi wajinga. Lakini hii ni tabia ya watu, wanafanana watu wa bid'a na mahizi. Yaani alimu ananasihi watu kitabu kile ni kitabu kina faida, Sheikh Fauzani ameeleza, atokea mtu mjinga kabisa kwa vile kamaliza sanawi ananasibisha umbea na uzanadi kwenye kitabu alichoandika alim, kwa sababu wametajwa tu mashehe wa Kihindi. Ule uhisbia wa mfurukuta kwa sababu katajwa Muhammad Elias al-Kandahlawi as-Sufi. Basi hapo ona yeye atupe tupe tu, akanyage tu kama vile burudoza. Na kuwanasibishia wanaochuoni kwamba hawajui umur, hawajui mambo. وعدم فقه الواقع هواجو ينوendelea katika ulimwengu kama yaqulun wa hadha amrun khatirun shaghal sa'il jambo baya sana fa innahu idha fuqidat athiqatu ikikosekana thiqa ile trust uaminifu kwa maulama fil ulama al ulama al muslimin kwa wanachuoni wa islam faman yaqudu al ummah al islamiyah shafa uzana sema ni nani atauongoza umma wa islam ikiwa tayari tunatengeneza mazingira wanawachuoni waonekane hawana maana watu wapoteze thiqa kwao wasiwaamini ni nani ataongoza huu umma wa Kiislamu Sheikh anasema elezo yani marefu waman yurja ilayhi alfatawa wal ahkam ni nani atarejeshwa fatawa na ahkam watu wana maswali kuna hili Sheikh kifono sasa kuna mambo yametokea nguruwe figo la nguruwe ambua laingizwa kwa mwanadamu na apata uhai watarajiwa kina nani wa kueleza yeye yafaa sasa figo la nguruwe akaekiwa muislamu sasa ndio kuwe na maulama fatawa zarejeshwa kwao watu warejea kwao nyinyi hawa ndio mwatusi mtengeza mazingira watu wapoteze thika kwao ha wa aatakidu anna hadha Sheikh anasema na naitakidi jambo hili ni kipandikizi ni kitu kipandikizi kimepandwa min aadaina kutoka maadui wetu wa annahu intala kitu hichi kimepenya penya ni khadaa imeingia ala man alladhina la yudrikun al-umur kwa wale watu ambao hawayajui mambo ili jambo la kuwadharau wanawachuoni na kuwatengenezia mazingira kama vile hawajui mambo watu wasiwaamini hichi ni kitu kimepandikizwa kutoka maadui kimeingizwa na watu wengi kimepenya kitu hichi kwa watu ambao hawafahamu mambo au alladhina fihi maghaira au kuna watu wengine wana ghaira wana ile hamasa fulani na kupenda dini kupenda sharia lakinahu ala jahal lakini mtu huyo katika jahal fa akhadhuhu watu wakachukua jambo hili la kuwatusi na kuwapunguza heshima yao wanawachuoni na kutengeneza mazingira ya kudhaniwa vibaya wanawachuoni watu wakalichukua jambo hili kwa khair kwa maana imma ni hamasa wakalichukua jambo hili fa akhadhuhu ma khadha al-ghaira wakalichukua ma khadha al-ghaira machukuo ya ile wivu fulani au kupenda dini wa ma khadha al-hirs na machukuo ya kufanya pupa au kuharakia ala almus kwamba wao wana hirs na waislamu ndio maneno wanazungumza mataliq msizungumze ni bwana anasema tena kama ni mnakasha pawe na kweli wasimamizi sababu lolote laweza tokea sisi tuna uchungu na umma yani tablighi na matablighi wana uchungu na umma cha mchezo ya mchezo oja siku yako inakuja biidhnillahi ta'ala wengine wote maulama kazi waloifanya hii dini ilielezwa na matablighi kabla Muhammad Eliasa dini ilifika wapi ilifika kwa utaratibu wa kitablighi wa kutoka makundi na matabu yenu ya kandahala wihaya mtu anasema yeye ana uchungu wewe una uchungu kuliko masahaba wa dini lolote laweza tokea unatisha watu bwana ha Sheikh anasema lakini al-amra la yakunu hakadha. Sheikh anasema mambo hayako hivi jamani. Anasema a'azzu shay'in fil umma humul ulama. A'azzu shay'in fil umma humul ulama. Yaani kama kuna kitu bora tukufu katika umma ni wanawachuoni. Fala yajuzu haifai an nantaqisahum kuwapunguza heshima yao na nafasi yao, kuwakosoa, kuwatia ta'an. Bila haki kuwakosoa bila haki na kuwatia taani. Taani haina haki, taani ni taani. Lakini kuwakosoa uweze kumsoa kwa haki. Amekosea kadha kwa adila kadha. Naam. Au anantahimahum au kuwatuhumu biljahl kwa ujinga wal ghabawa. Na bilmudahana au wengine kwamba hawa wanajipendekeza bwana. Ulama usalatini hawa. Maulama ونسميهم علماء السلاطين شغله ساتنويت مع علماء السلاطين مع علماء وتوالى وجبندكذا كوتوالى au ghairi dhalika au mengineo. Fahadha khatarun adhimun, jambo hili ni hatari sana, hatari kubwa hii. Ya ibadallah, enyi waja wa Allah, falnattaqillah, tumcheni Allah fi hadha al-amr, tumcheni Allah katika jambo hili. Walnahdhar min dhalika, na tutahadhari na jambo hili, jambo la kuwadogesha wanachuo. Baada dhalika, kama nilivyosema, si wakati umeenda, lengo na madhumuni kukumbushana jambo la ilmu na nafasi yake katika mujtama. Tutakuwa tusome ilmu ya kisheria, na sisi twasema asiojua kusoma dini ndio mjinga kabisa, na mtu hawezi kuwa ni mtu wa sunna bila ilmu, hawezi kuwa ni katika firqatun najia aliyohitaja bwana mtume bila ilmu. Tumemeleza qataraktukum ala almahajjati albayda, nimekuacheni ala almahajjati albayda au ala albayda. Katika hadithi aliouliza madha ta'hadu ilaina ya rasul Allah, akasema qad taraktukum ala albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni katika bayda, njia nyeupe, usiku wake ni sawa na mchana. Njia ni mustaqim, kwanza imenyoka, alafu nyeupe, alafu usiku wake ni sawa na mchana. Hebu itazame njia hii, nyeupe, imenyoka, mchana wake sawa na mchana, na usiku, yani usiku sawa na mchana. Hii ndio njia aliyotoa bwana mtume sana. Lakini kwa nini jamii imeacha njia iliyonyoka? Kwa nini jamii yaishi katika kiza hali ya kuwa njia yao ni nyeupe, imenyooka, na usiku wake ni sawa na mchana, hakuhitaji mataa? Tumeiacha njia nyeupe. Lakini mtume akasema innahuma ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira, atakaye ishi ataona tofauti nyingi zinazokhalifiana na njia za, kama haya tunayoona kwa watu, kama haya watu wanasibishana sunna, lakini wao ndio wa kwanza kuwatukana ulama wa sunna. Watu wanasibisha watu wa sunna, lakini wao wanawahami kina Said Qutb, watu mahawarij. Hicho kitabu al-Mizan anachokitumia bwana al-Jamia fi al-Mizan, huyo muallif wake aliyokitunga, ukatazama humu ndani alvu atukuza kina Said Qutb, alvu atukuza kina Qardawi. Kweli atokia mtu wa sunna, yawa huyu ndo marjaia yake, huyu mishari huyu ndo yawa ndo marjaia mtu. Mtakuja kuona tofauti nyingi mpaka unashangaa, yani watu wana nini, watafuta nini? Wallah, mbona mambo yako wazi? Na hicho kitabu basi, kama ni mtu wa research, ni kitabu kimejibiwa hicho, yani hicho kitabu barahiana anachokitumia kimejibiwa, imejibiwa vizuri kabisa, na watu wameeleza mambo wazi. Siku nyingi yeye kaja kaba kachukua kitabu hilo na kuandika upi wa salafia jadida, kwamba sisi masalafia jadida ya salafia original, anukuu watu wa bid'a, watu wa hawa, alafu mtu ajinasibisha na sunna, na watokea watu wengine nao wajinasibisha na sunna, wamtetea mtu huyo. Sasa hiyo vitabu vimejibiwa. Bwana kijana mmoja au bwana mmoja ameandika kitabu kinaitwa Fathul Ali fi bayani mahtawa alayhi mizanu mishari almatrafi fi tatfifi wa khusran aljali. Fathul Ali, funguzi wa juu kabisa, wa wazi kabisa, wa juu, mtu yote anaweza kuelewa katika yale yaliyokusanywa ndani yake katika hicho kitabu. Fi mahtawa alayhi mizan, kwa sababu yamekiita aljamia fi almizan, yale yaliyokusanywa na hiyo almizan ya huyo mishar, min tatfif, wailul lilmutaffifin, mizani imekusanya ndani yake nini? Atatfif wa madha wal khusran aljali. Amemjibu kwenye halaka mbili, watu kama wana bahthi, wana yani ni kustadili na watu kachukua kitabu. Mtu amewatusi wanachuoni zaidi ya 20 ndani ya kitabu, wanachuoni wote wa ahli sunna, yeye kawasema vibaya. Wewe mtu wa sunna, innahuma ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira, mtume alisemaje? Alaikum bima araftum min sunnati, niye lazima yanena yale mlioyajua, maarifa, ilmu. Ndio maana anambia huwezi kushika njia saa mpaka ufanyaje, uwe na maarifa, na maarifa yanakuja kwa taallum. عليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي mpaka mwisho wa hadithi. Ndugu zangu, ni kusoma dini ni wajibu. Kuwasomesha watoto dini ni wajibu. Kuwasomesha wake zetu dini ni wajibu. Na elimu nyingine ima ni farad kifaya. Mtu akiwa daktari mmoja katika mji atotosha, au wawili watatu, yatosha. Tukiwa na mafundi umeme watatu wanne, yatosha. Sio tatuwekea tu umeme msikitini na mafeni. Lakini wewe kuswali ni wajibu. Huwezi kuswaliwa na mtu wewe. Huwezi kutiliwa udhu na mtu. Hawezi kukuaminia mtu mwingine akaamini imani ya sawa. Atakuamini imani ya sawa wewe mwenyewe. Lakini kiwiliwili kidole cha kumi, yeye mwingine ukampa, pija sindano hapa, nitakupa 10,000. Swala waweza swaliwa hata kwa milioni. Milioni mtu utokee mtu nswalie haiswihi. Sasa tuna wajibu wa kusoma dini. Mbona watu wanapuuzia ilmu? Lakini kadhalika tuna wajibu wa kujua wasomi na maulama na heshima yao na nafasi yao. Na atakayetokea yoyote kuwadogesha na kuwasa vibaya maulama, ni haki yetu kusimama na kupambana naye. Nafahamuni kwamba anna hadha din qama bi amrain ithnain. Dini hii imesimama kwa mambo haya mawili. Bayanul haqqi, jambo la mwanzo ni kubainisha haki, na jambo la pili ni radd ala ahli al-batil. Kubainisha haki na kuwajibu na kuwarudi wale wanaokinzana na haki. Dini ilisimama hivi. Ukitazama mambo yote ya dini, Mtume alibainisha na alipingana na alirudi wale wanaopingana na ile bayan aloitoa. Dini yasimama hivi. Kuna watu wana vigegeze wapendi mawaidha haya. Na watu wapenda mawaidha ya viso vya manabii vile. Siku moja basi ndio shekhe wake. Wamefanya nini watu wa namna hiyo? Au kina Asman Maalimu wamefanya nini? Toko ende uko Unguja. Ni visa tu vya mitume basi nini? Mwisho alitoka huku suka mzuka soma Kisauni, alikuwa na harufu ya sunna, sasa hivi yupo kwenye vinara vya Maulidi. Umeona? Sasa dini haijengwi kwa misingi hiyo. Dini ina misingi yake. Ubainishe haki. Bila kuonyesha, bila kuogopa lauma talai, lakini lazima urudi upambane na wale wanaopingana na haki. Na hili ndio jambo katika mafanikio yote. Ukifuga kuku unafanyaje? Watafuta misingi, kuku wafugajwe na kadha. Alafu kuna protection, au sio? Watafuta vitu ambavyo vitaweza dhidi, yani uweke kinga. Kuna sasa hapa dawa hii yatibu hivi ili kuku asipate na nini? Na maradhi. Wewe ukiwa na gari, mtu akiichuna unaonaje? Ikitokea mtu ile Prado yako akaichuna rangi, wasikia raha eh? Acha, si kawaida tu, kachuna tu. Lakini mtu akichuna dini, akiharibu dini, akisema wewe wanuna, jitazame, una tatizo wewe, una tatizo. Yaani gari yako ikiguswa waruka. Au mtu akitakumngilia mkeo waonaje? Si unapambana? Tusende kwenye mke. Mtu akija tu na nyanya zako au za nyanya sokoni, akasema tu hizi nyanya gani hizi? Hamna kitu, hizi nyanya hizi mbaya. Wewe utafanyaje? Utakaa haya. Sasa kama nyanya waweza simama, huku mwaita sijui nyanya mbibi, sikusudi nyanya bibi. Na kusudia tungule. Au tomato. Tomato, tomato. Sasa hebu tazama, mbona mna vipimo vibaya? Mala kum kaifa tahkumun? Watu wakipingana na watu wanaoharibu dini, na mtu ana unasema watu taka tuseme mbuzi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khair. Mashaikh wapo watafanya taaleke, Sheikh Abu Hashim yuko pale, Sheikh Abu Khattab, mashaikh maswali watajibu wao. Sisi sasa hivi tushaamua fama fahua. Tukipata munasaba Mombasa twasema. Tukipata munasaba Ulaya twasema. Hamjaelewa? Jazakumullahu khair.